Εσείς θα μας πείτε στη φυλακή! Ευτυχώς! Ευτυχώς! Εσείς θα μας πείτε στη φυλακή! Μαζί και πάλι αλλαγή! Λοιπόν, το θέμα είναι ο Βενιζέλος. Αθώος. Αθώος είναι ο Βενιζέλος. Στις καρδιές μας για πάντα. Εννοείται. Και υπάρχει μια προσπάθεια δικαιοσύνης, κομμάτων να ενοχοποιήσουν ποιον, το Βενιζέλο. Δεν κολλάει η λάσπη. Τεφάλεται. Είναι δυνατόν. Ρίξτε όσο θέλετε. Είναι δυνατόν να θες να πεις κάτι κακό για το Βενιζέλο. Όχι, δεν σου βγαίνει. Δεν σου βγαίνει. Για τον Ποβρή είχε, για τη λίστα Λαγκάρντ. Βλέπεις μια ευγενική προσωπικότητα. Ό,τι πιο ευγενικό έχει θυσιαστεί. Και ευαίσθητο. Ναι. Έχει θέσει τις δυνατότητές του στην υπηρεσία του λαού. Δεν γίνεται αυτό. Ναι. Να βρούνε κάποιον άλλον. Όχι, ένα άλλο εξυλαστήριο θύμα. Θα την πληρώσει ο Βαγγέλης. Τι θύμα είναι. Εξυλαστήριο. Πώς το γράφεις. Δεν το γράφω, το λέω. Α, το γράφεις, το λες. Ναι. Ο ίδιος έχει κάνει δηλώσεις για τα θέματα. Πρέπει να δώσουμε πάρα πολλές αποδείξεις. Τα τεκμήρια έχουν αντιστραφεί. Χάσαμε δυστυχώς το τεκμήριο της αθωότητας. Ότι το είχαμε. Είχε τέτοιο. Α. Και το χάσαμε το τεκμήριο της αθωότητας. Ευάγγελος Βενιζέλος, όλη αυτή η προσπάθεια. Είναι το θέμα της ημέρας, ωραίο θέμα είναι. Νόμιμα δεν την κλείτωσε ο Βαγγέλης. Άρα και ηθικό. Πάντα νόμιμα. Εδώ έκλεισαν ολόκληρο τη Βουλή. Νομίμως. Νομίμως. Και αν συνεχιστεί όλη αυτή η προσπάθεια, θα κλείσουν τη δικαιοσύνη, τον Άριο Πάγο, θα κλείνει ο Σαμαράς διάφορα για να σώσει τον Βαγγέλη. Τόσα μαγαζιά κλείνουν, δεν κλείσουν αυτά. Γιατί να μην κλείσουν, ότι αυτά τα μαγαζιά πηγαίνανε καλά, αυτά τα μαγαζιά τα άλλα που κλείσανε δεν πηγαίνανε. Κλείσανε. Μας διαβάλλουν τα σύμβολα. Γιατί ο Βενιζέλος δεν είναι αυτό που βλέπουμε, είναι σύμβολο. Αχ, είναι κάτι ένας που δεν βλέπουμε. Βέβαια. Α. Αυτό είναι κυρίως στην ιστορία του Βενιζέλου. Αυτό που δεν βλέπουν είναι το σημαντικό. Έχει ιστορία ο Βενιζέλος. Ναι. Όπως όλοι ξέρουμε. Όπως όλοι ξέρουμε. Πολύ μεγάλη ιστορία. Και τον καλύπτει ο Σαμαράς κάπως τώρα και κάνει τα χειρότερο Σαμαράς και βγαίνουν όλοι δεξιά από το πρωί, σήμερα και χθες, να λένε ότι είναι αθώος ο Βενιζέλος. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, πολύ ενθαρρυντικό και πολύ διασκεδαστικό. Πού να το περίμεναν κάποια στιγμή ότι θα έλεγαν για έναν Πασόκο και όχι τυχαίο Πασόκο, ό,τι χειρότερο από Πασόκ. Να λέγαν τα καλύτερα. Πλεονασμός. Ναι. Ναι, έναν Πασόκο. Αυτό Πασόκο νομίζω τα λέει όλα. Αλλά θυμάσαι μια παλιά δήλωση του Βενιζέλου που είχε πει για το Σαμαρά. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αθώος. Αν ήταν ένοχος άλλωστε, δεν θα συνεργαζόμασταν μαζί του στην κυβέρνηση. Γιατί εμείς συνεργαζόμαστε μόνο με καθαρούς και έντιμους. Ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η θρησκεία, ζήτω η νέα δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία. Από καθαρούς για καθαρούς. Άλλο είναι αυτό που είπα και πριν, αλλά κολλάει και αυτό εδώ, διότι έχουμε μια αλυσίδα τέτοιων. Είναι μια διαφήμιση. Και αυτές τις διαφημίσεις μας έχει στείλει η Νέα Δημοκρατία. Ήρθαν κατευθείαν από τη Συγκρού πριν λίγο και δεν προλάβαμε να τις φορτώσουμε, γιατί ήρθαν. Και εμείς τώρα τις ακούμε. Τι κολεγιάς έχεις με τη Συγκρού και σου τις καλύτερες. Έτσι, υπάρχει περίπτωση εκπομπή εδώ καθημερινή να μην έχει κολεγιές με τη Συγκρού. Σωστό, σωστό. Δεν πιστεύω να μιλάς και εσύ με τη Χρυσή Αυγή. Όχι, γιατί αυτή μόνο με Χρυσαυγίδες μιλάει. Όχι, όχι. Με Χρυσαυγίδες, με την Άννα Μισελ όμως. Με την Άννα Μισελ. Αυτή μας τις έστειλε. Ναι, ναι, ναι. Το κορίτσι μου. Η Άννα μου. Να τη χαίρεσαι. Είναι στα μαύρα τα πανιά. Γιατί? Γιατί δεν έγινε υπουργός. Γιατί? Τα ρωτάνε αυτά. Τελειώσατε από τηλεόραση. Τελειώσαμε. Δόξα σου Θεός, φέτος το καλοκαίρι τελειώσαμε με ένα φαγητό. Με του Ιμάμ. Ναι, μπαϊλτί. Μπαϊλτίσα. Να αρχίσετε και με ένα φαγητό. Σα εύχομαι να πάνε όλα καλά. Ο Βενιζέλος λοιπόν παλιά όταν είχε ερωτηθεί είχε πει. Θα ζητήσω εγώ να με καλύψει ο κύριος Σαμαράς για το θέμα των ναυπηγείων. Γιατί όχι το αντίστροφο. Γιατί να μου ζητήσει ο κύριος Σαμαράς να τον καλύψω εγώ. Αυτά τα ωραία που είχε πει τότε ο Βενιζέλος. Τότε με τα υποβρύχια που είχε ξανάρθει το θέμα στη Βουλή. Και... Δεν έχει λόγο να τον καλύψει. Όχι, βέβαια. Δεν είναι και τέτοιος. Να εκβιάζει ο Βενιζέλος, να ζητάει ανταλλάγματα. Προχωράει. Να εκβιάζει και άλλους πέρα από τον ελληνικό λόγο, εκβιάζει και άλλους. Και μόνο τον ελληνικό λόγο να έχει εκβιάσει, δεν χρειάζεται κανένα τίποτα άλλο. Άλλος βέβαια είναι και επιλογή του. Συνεργάστηκε μαζί του, οπότε. Δεν μας ενδιαφέρει επιλογή και καθόλου. Επιλογή τώρα μεταξύ λίγων. Να πρόσεχε. Αυτό. Έκανε τις επιλογές του και ο Σαμαράς. Νομίζω. Οι φίλοι δεν αποδεικνύουν ποιος ακριβώς είσαι εσύ. Και οι συνεργάτες σου και όλα αυτά που λες και κάνεις. Και άλλη διαφήμιση από τη Νέα Δημοκρατία. Αμά. Μόλις την έστειλε η Άννα Μισελ. Τι να κάνουμε. Άννα. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω η θρησκεία. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι έξυπνος, κατηρτισμένος, αποτελεσματικός, ευφυής, συνετός. Προσφέρει στον τόπο επί σειρά ετών, καταθέτοντας το απόθεμα της σκέψης του και της διάνοιάς του. Έσωσε και αυτός την Ελλάδα σε κρίσιμες στιγμές, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας τα μνημόνια με πάθος και τόλμη. Στο μίσος στην κακία ξεχνάμε και το συμφέρον όλο πάντα κοιτάμε. Για μας τα χρώματα δεν έχουν αξία, γιατί πιστεύουμε πατρίδα θρησκεία. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος με μία λέξη είναι σοβαρός. Γι' αυτό άλλωστε συνεργαζόμαστε μαζί του. Είναι σοβαρός και αθώος. Νέα Δημοκρατία. Θα μπορούσε η Νέα Δημοκρατία να συνεργαζόταν με κάποιον που πρώτον δεν είναι σοβαρός και δεύτερον δεν είναι αθώος? Όχι. Αυτό και μόνο όχι. Πιστοποιεί ότι η λάσπη που πάει ο ΣΥΡΙΖΑ ή όποιοι άλλοι, μεγάλη μερίδα του ελληνικού λαού, έχει τρέφει προς τον Βενιζέλο μια ντροπή όταν τον βλέπει και μια αμφισβήτηση. Ωραίο που ακούγεται. Το αθώος δίπλα το Βενιζέλο ακούγεται πολύ ωραίο. Ναι, ναι, μα γι' αυτό. Είναι έτσι κι αλλιώς. Και η υπόθεση τώρα είναι τα υποβρύχια. Το παλιότερο είναι η λίστα Λαγκάρτ που έχει κουκουλωθεί και το θεωρούν όλοι δεδομένο, δεν έγινε και τίποτα. Αφέθηκε ελεύθερος ο Παπακοσταντίνος με μια εγγύηση. Και σωστά. Και πολύ σωστά. Δεν πρέπει να είναι ελεύθερος ο Παπακοσταντίνος. Το μνημόνιο μας έβαλε. Δεν φυλακίζει τέτοιους ανθρώπους. Σωστό. Πήρε μέτρα ενώ έλεγε δεν θα πάρω μέτρα. Και το έκανε αυτό πάνω από 5 φορές. Αυτό έβαλε... δεν είναι πυρικό κολάσιμο, είναι πολιτικά κολάσιμο. Ναι, ναι, και πολιτικά δεν τιμωρείται κανείς γιατί ναι. Ο λαός κτλ. Κάνουν τα χειρότερα και δεν τιμωρείται. Κανείς και ποτέ. Ο Βενιζέλος άφησε την άνησή του, τα βιβλία του, την κουλτούρα του, το θέατρο να μας υπηρετήσει. Αυτό ακριβώς. Και εσείς κάθεστε τώρα και λέτε. Τα έχει πει ο άνθρωπος. ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ και εσύ. Όχι. Όχι βέβαια. Αλλά για τον Βενιζέλο νομίζω συμφωνούμε όλοι. Μας ενώνει ο Βενιζέλος. Έχει ενώσει τον ελληνικό. Όχι. Και αυτό. Έχει ενώσει τον ελληνικό λαό. Χαιρετισμού στο ΓΕΣ. Κάποιοι εκεί μας ακούνε. Στο Πεντάγωνο. Είχα ένα μήνυμα στο Πεντάγωνο. Ναι, υπάρχουν πολλά παιδιά. Δεν πιστεύω να ετοιμάζετε τίποτα, καμιά ενέργεια. Όχι, τι ενέργεια. Για κατάλυση του πολιτεύματος. Το Πεντάγωνο. Ναι. Έχει καταληθεί το πολίτευμα. Α. Δεν υπάρχει λόγο. Δεν έχει λόγο, υπάρχει στο Πεντάγωνο. Τίποτα. Τα ιερπιστριοφόρες κάθε βράδυ βγαίνουν 8 η ώρα. Ο Αβραμόπουλος σου στείλε. Όχι, ο Αβραμόπουλος. Δεν μιλάμε. Δεν μιλάτε. Η Φόφη. Η Φόφη ήταν. Η Φόφη. Ήταν, ναι, η Φόφη. Με τη Φόφη μιλάμε. Γι' αυτό έλεγα. Ανταλλάσσουμε. Τι λες με τη Φόφη. Αυτό. Τι έχει να πει αυτό ακριβώ. Με τη Φόφη έχει του καλύτερου διαλόγου. Ναι. Γεια σα. Το κενό. Και εσά. Το κενό μετά και. Κλείνεις κάποια στιγμή ανάλογα τα κέφια σου. Λες ένα γεια σας και έχει τελειώσει. Να είναι καλά. Που λανσάρεται η Φόφη ως πολιτικός στέλεχος πρώτης γραμμής. Και με βαρύτητα. Ναι, και με θα συμβάλει στην κεντροαριστερά και στο Πασόκ. Και τι ρόλο θα παίξει η Φόφη χρόνια τώρα. Χρόνια τώρα. Θυμάμαι και πριν που είχε βγει και η Περνομάρχηση. Την είχε ψηφίσει βέβαια. Ο κόσμος δεν θέλει και πολύ. Μόνο το όνομα, με το όνομα γεννηματά. Έτσι κι αλλιώς με όνομα ψηφίζαν εδώ. Παπανδρέου λόγω ονόματος. Ακόμα και τώρα. Καραμαλής. Ακόμη και τώρα εννοείται. Καραμαλής λόγω ονόματος. Τζιτζι Κώστας, Ταϊκούρας, Βούλτεψη, όλοι αυτοί και άλλοι. Και Δίκο, όλοι αυτοί είναι λόγω ονομάτων. Δεν είχαν τίποτα. Κυριάκος. Κυριάκος. Ντόρα. Και να σου πω, ο Κυριάκος και η Ντόρα αξίζανε. Αυτό θα το πω κι εγώ. Με την ευκαιρία. Δοθήσει. Ναι, κυρία. Η Ντόρα τι θα γίνει, επίτροπο. Σα γίνει κάτι η Ντόρα πια. Δεν μπορώ να τη βλέπω. Όντω και ήδη έχει μαραζώσει. Και άλλη διαφήμιση από τη Νέα Δημοκρατία. Μόλις ήρθε από την Άννα Μισελ. Ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, με την ειλικρίνεια που τον διακρίνει και τη σοβαρότητα, δηλώνει ευθαρσός ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αθώος. Αντώνης Σαμαράς, τρέχον Πρωθυπουργός της χώρας. Ακολουθεί κι άλλο μήνυμα αθωότητας του Ευάγγελου Βενιζέλου. Έω, έω, έω, κάτω τα χέρια από τον αθώο Βενιζέλο. Νέα Δημοκρατία. Νίδες. Αφού το λέει είναι δημοκρατία, άρα είναι. Ναι, μα γι' αυτό. Μα γι' αυτό. Και υπάρχει... Πώς λες, ας πούμε, πώς λένε ότι έρχεται η ανάπτυξη και τη βλέπεις να έρχεται. Έτσι ισχύει και αυτό. Για να το λένε, λες, δεν μπορεί να λένε ψέματα. Δεν είναι απατεώνες. Όχι. Είναι απατεώνες. Για το Πασόκ μιλάμε για την Δημοκρατία. Όποιον θες βάλει. Α, δεν είναι απατεώνες. Δεν υπάρχει διαφορά. Και οι δύο δεν είναι απατεώνες. Οπότε, και όπως το λέει, πως λέει κάτια εδώ, τα πρωτεύουσα της Γαλλίας είναι το Άμστερνταμ ή το Παρίσι. Και λένε οι άλλοι το Άμστερνταμ. Έλεγε ένας προχτές, τον ρώταγε και έλεγε για το σαγκουίνι. Λέει το σαγκουίνι τι ποικιλία φρούτου είναι. Και ροδάκινο, έλεγε διάφορα τέτοια. Δεν, μόνο πορτοκάλι δεν είχε πει. Α. Και του έλεγε πορτοκάλι. Πορτοκάλι, αλλά αυτά τα γνωστά που. Το χάσε, το χάσε το ταξίδι. Όχι, το πήρε, δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό το έβαλε στο στόμα. Το πορτοκάλι. Μόνο αυτό δεν έκανε. Δεν το πέταξε. Είναι σοβαρός ο Βενιζέλος, είναι αθώος, όχι όμως μόνο επειδή το λέει η Νέα Δημοκρατία, γιατί μας ήρθε και άλλη διαφήμιση από τη Χαριλάου Τρικούπη τώρα. Λυσιάξαμε, ναι. Από τη Χαριλάου Τρικούπη. Ακολουθεί μήνυμα από το Πασόκ. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι αθώος, το λέει και η Νέα Δημοκρατία, το βεβαιώνει και ο Αντώνης Σαμαράς. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Πασόκ. Γιατί σου λένε στο Πασόκ για να το λέει η Νέα Δημοκρατία ότι είμαστε αθώοι, κάτι παραπάνω θα ξέρουν. Για να ψαχτούμε, μάλλον είμαστε. Ναι, γιατί αυτοί ξέρουν, μόνοι τους δεν το πιστεύουν. Όχι, βέβαια, αφού βλέπουν τις βαλίτσες να πηγαίνουν έρχονται. Βλέπουν και, ναι, και τους άλλους δίπλα, και το ποιος είναι δίπλα. Α, το πιο Θόδωρε, αστείο, δεν αυτά, είμαστε αθώοι. Δεν είμαστε. Και γενικότερα σημείο. Τηλέφωνο. Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είστε αθώοι. Παιδιά, αλλάζει πολιτική. Άρα ναι, είμαστε αθώοι. Τότε με το Τζουκάτο που είχε γίνει με τις βαλίτσες όλο αυτό το θέμα, δώσανε κάτι αποδεικτικά με διευθυντή το Ροβέρτο Σπυρόπουλο που διοικεί το ΙΚΑ. Το ΙΚΑ. Με ξεχωριστή γύρω, επιτυχία, με ξεχωριστή, το μεγαλύτερο ίδρυμα. Το ΜΗ. Το ΜΗ του Ροβέρτο Σπυρόπουλου. Το ΜΗ, άστο. Θυμάσαι ποιος κάνει μια φάρσα και το έχει πάρει ο ίδιος στο τηλέφωνο. Όχι. Και σου μιλούσε στο Πασόκ. Τέλος πάντων. Και βγάλαν αποδεικτικά οι Πασόκοι για να δείξουν ότι τα στοιχεία τους δεν γράφουν μέσα για ένα εκατομμύριο μάρκα ότι έφερε ο Τζουκάτος κτλ. Λες και θα το γράφανε. Αφού ήταν σε μαύρες βαλίτσες όλα αυτά και βγάλανε κάτι μπακαλοτεύτερα. Δεν βγάλανε και χαρτιά να βγάζανε και βιβλία λογιστικών εσόδων-εξόδων. Δεν θα τα γράφανε έτσι. Να έχει Excel τότε, και δεν βγάλανε τα Excel. Ποια Excel. Τα Word, δες. Έχεις δει εγώ αυτά που γράφω. μπακάλικα, χαρτιά, παιδί μου. Ιανουάριος έλεγε κάτι. Τίποτα τα φτιάξανε επί τόπου. Του λαού είναι. Είναι κόμμα του λαού. Όχι το κόμμα, κόμμα του λαού. Είναι και αυτό ένα κόμμα του λαού. Δεν πολύ έχει ωφελήσει το λαό όμως. Όχι. Έχει ωφελήσει κανένα 2% του λαού. Με μοναδική μανία. Ωφέλει αυτό το 2%. Εργολάβους, επιχειρηματίες, εφοπλιστές, γενικώς μια πολύ συγκεκριμένη κατηγορία. Τα διόδια πώς πάνε τελευταία. Εντάξει. Τα διόδια πάνε καλά. Κατά καλά τα φτηνότερα, όπως λέει ο Χρυσοχοίδης. Mm. Και η καλύτερη δρόμη της Ευρώπης. Και πάνε για έργα τα διόδια. Mm. Πάλι. Πήγαινε στην Πάτρα. Α. Θα γίνεις και εσύ έργο. Χαλκομανία. Κανονικά πηγαίνοντας για την Πάτρα. Έχει δει τις ταμπέλες στην Πάτρα. Ναι, κίνδυνος θάνατος. Πεθαίνει. Εδώ πεθαίνει. 2 χιλιόμετρα πεθαίνει. Σε 3 αυτοκτονία. Μια χαρά. Γιατί άλλες δεν έπιαναν το πόλο που το βλέπει συνέχεια. Τι πρόκειται να γίνει. Αυτά πληρώνεις, τις ταμπέλες για να πηγαίνεις μια χαρά. Εδώ είμαστε λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τις πρώτες διαφημίσεις, αλλά με Βενιζέλο, θυμάσαι εκείνα τα συνθήματα που όταν ήταν να βάλει ο Βενιζέλος και πάει στο Ζάπιο και μετά έγιναν οι ισοκομματικές στο Πασόκ μεταξύ Γιώργου και Βενιζέλου. Πασόκ σύγχυμα. Και Βενιζέλο στη δεξιά στο τέλος. Αυτό ακριβώς. Και αν κάτι ήρθε με το Βενιζέλο στο Πασόκ, είναι της δεξιάς στο τέλος. Μάλιστα. Thanks for asking. All things considered, I couldn't be better, I'm a thing. Συντρόφισσες και σύντροφοι, με τον ιδρώτα του προσώπου μας θα νικήσουμε τη δεξιά. I'm feeling super, now nothing bugs me. Ευχαριστώ, μαμά. Everything is super when you're, don't you think I look cute in this hat? Θέλει ψυχή και πρέπει να κοιταζόμαστε στα μάτια. Δεν μιλάνε τα κείμενα, μιλάνε οι ψυχές και οι καρδιές μας. I'm so sorry, Mr. Cripple. Ευχαριστώ, μαμά. But I just can't feel too bad for you right now. Βαγγέλη, μαζί και πάλι αλλαγή. Εδώ είμαστε, στο αληθινό. Με λόγια αληθινά και όλα τα υπόλοιπα. Όχι, βαριά. Από το πρωί και από χτες με το θέμα Βενιζέλου, η επικαιρότητα γενικώς ψηλοφτωχή είναι, αυτό έχει μόνο. Ναι, οι νέοι υπουργοί δεν έχουν ενημερωθεί ακόμη ώστε να αρχίσουν να δράν, να δρούν και να παράγουν έργο. Ναι. Δεν κάνουν καμιά αλλαγή, καμιά μεταρρύθμιση, να ξεχάσουμε το θέμα του Βενιζέλου. Κάτι, όχι, ένα νέο θέμα, φόρο να βάλουν. Δεν ξεχνιέται. Θα βάλουν. Κάτι. Αν και τώρα να καλύψουν την επικαιρότητα λίγο. Βλέπω λόγω πανικού και λόγω εκλογών που έρχονται. Θα βγάλουν, αφαιρέσουν λίγο φόρο πετρελαίου, θα μειώσουν λίγο φόρο πετρελαίου. Δεν χρησιμοποιούμε το καλοκαίρι πετρέλαιο. Τώρα θα το. Το είπαν από τώρα για το Σεπτέμβριο. Για το χειμώνα. Και κάνα 10-15% μη φανταστείς. Γιατί λέει, έχουν χαθεί τα τελευταία δύο χρόνια, άκουγα το πρωί, 750 εκατομμύρια από την αύξηση αυτή που με γνώμονα το συνταξιούχο πάντως και τον άνεργο. Και κρύωσε ο κόσμος και χάθηκαν 750 εκατομμύρια. Και στήκανε για τον κόσμο. Ότι χάσανε ποσό είναι το είναι θέμα. Είναι ποσό. Και παρόλα αυτά η Τρόικα, γιατί αυτή αποφασίζει. Ναι. 15 υπουργοί με Mercedes, με 1002, με μισθούς. Όχι, η Τρόικα αποφασίζει. Δεν δέχεται να καταργηθεί. Για να καταλάβεις που έχουμε μπλέξει και τι παραλογισμός είναι όλο αυτό που συμβαίνει. Έχουν χάσει πολύ σημαντικά λεφτά, τα οποία θα τα πάρουν από άλλες τρύπες, από αλλού, και δεν δέχονται να βάλουν να μειώσουν το φόρο. Θα τα πάρουν από άλλες τρύπες, ναι. Είναι ναι. Αλήθεια. Θα βρεθούν. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, και από χθες βγαίνουν συνέχεια στελέχη και του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Ένα από αυτά είναι ο κύριος Ρήγας, βουλευτής του Πασόκ Κυκλάδων, είναι από τους Βενιζελικούς. Και υπάρχουν τέτοιοι. Θα ακούσεις τώρα τι είπε ακριβώς σήμερα. Ναι, ο Ρήγας. Mm. Τι είπε σήμερα το πρωί, έτσι όπως το διατύπωσε, γιατί έκανε μια σύγκριση Άκη Τσοχατζόπουλου Βενιζέλου, ομολόγησε πλήρως την ενοχή, βαρβάτη ενοχή Βενιζέλου, γιατί έκανε ακριβώς τη σύγκριση, ευθεία σύγκριση με τον Άκη Τσοχατζόπουλο. Στις εκλογές του Μαΐου έσκασε η υπόθεση Τσοχατζόπουλου. Μια υπόθεση την οποία το Πασόκ το ίδιο είχε πάει και μέσω απόφαση τη Βουλή στα δικαστήρια και την είχε αποκαλύψει. Και τούσκασε πέντε μέρες πριν τις εκλογές. Πάμε πάλι να στήσουν την ίδια ιστορία. Ενισάφη πια. Κατάλαβες. Εξάλλου σκέφτεσαι. Τότε κάναν αυτό με τον Τζοχατζόπουλο. Όμως αποδείχθηκε από τον Τζοχατζόπουλο και το είχαμε ως ένστικτο όλοι, αλλά αποδείχθηκε και στον πρώτο και στο δεύτερο βαθμό ότι ήταν καραένοχος. Και συγκρίνει την περίπτωση Βενιζέλου με την περίπτωση Τζοχατζόπουλου. Τον βαρβάτο ένοχο με τον υποψήφιο ένοχο. Και λέει, πάνε να κάνετε το ίδιο. Απαράδεκτο. Απαράδεκτο. Νησάφη, πια δεν πρέπει να γίνει το ίδιο. Όχι ότι είναι αθώος ο άλλος και δεν πρέπει καν να το συγκρίνουμε με τον Τζοχατζόπουλο. Αυτό θα μπορούσε να ήταν μια υπερασπιστική γραμμή που την υπερασπίσει τώρα. Όχι, κανονικά έκανε τη σύγκριση μόνος του χωρίς να το ρωτήσει κανείς και χωρίς να επέμβει περισσότερο. Ο Άκης δεν θα βγει από τη φυλακή. Τι θα γίνει. Κατά τη γνώμη μου πρέπει να βγει. Κοντεύει να βγει ο Ξηρός, δεν θα βγει ο Άκης. Ο Ξηρός εννοώ. Ναι, όχι ναι. Αυτός που βγήκε μόνος του. Όχι, ο άλλος ο Ξηρός. Ναι, ο άλλος βγήκε μόνος του. Ο άλλος βγήκε. Ακόμα μην τον έχουν πιάσει, έξαλλος είναι. Ποιον? Τόσο το Χριστόδουλο. Το Χριστόδουλο. Δεν χρειάζεται. Το κρατάνε για τις επόμενες εκλογές. Όχι, τον κρατάνε γενικώς. Το κρατάνε γενικώς. Δεν χρειάζεται. Για κάποιες εκλογές θα χρησιμοποιηθεί. Μπορεί να είναι κάπου μαζί μας εδώ, οπουδήποτε. Ναι. Ο Χριστόδουλος. Ένας άλλος ωραίος είναι ο Μαρκόπουλος, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Ευβίας. Από τι θυμίδι. Αυτός δεν ήταν στο Ανέλ. Ήταν στο Ανέλ, έβριζε το Σαμαρά, το Βενιζέλο, ξαναγύρισε μετά, τώρα στηρίζει την κυβέρνηση. Ξεχνιόντας. Και θα μας πει τώρα ο Μαρκόπουλος γιατί έκλεισε η Βουλή. Γιατί τώρα καταλάβαμε όλοι πλήρως γιατί έκλεισε η Βουλή, για λόγω Βενιζέλου. Ο Μαρκόπουλος όμως έχει ένα ατράνταχτο επιχείρημα και αποδεικνύει λέγοντας όλα αυτά που θα ακούσουμε τώρα ότι δεν υποτιμά καθόλου ούτε καν τους απέναντι, ούτε καν το λαό, αλλά και τον εαυτό του. Καταρχήν η Βουλή έκλεισε. Διότι θα γινόταν ανασχηματισμός, μια καινούρια κυβέρνηση με νέους υπουργούς, πολλούς νέους υπουργούς, δεν ήταν δυνατόν να νομοθετήσει. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν 10 μέρες να καταλάβουν που βρίσκονται, τι υποχρεώσεις έχουν. Άρα δεν υπήρχε λόγος να μείνει ανοιχτή η Βουλή. Άρα, όποτε έχουμε ανασχηματισμό, θα κλείνει η Βουλή. Όποτε έχουμε καινούργιο, λέει, δεν πρόλαβαν να ενημερωθούν. Γι' αυτό έκλεισε η Βουλή. 10 μέρες. Δηλαδή, μετά τις 10 μέρες που θα είχαν ενημερωθεί, γιατί δεν άνοιγε η Βουλή. Γιατί δεν υπήρχε. Και εσύ θέματα. Είναι αυτά, είναι επιχειρήματα τώρα. Είναι αυτά. Να ψηφιστούν και το καλοκαίρι στα θερινά τμήματα. Ναι, ναι, ναι, και τα λοιπά. Αλλά είναι αυτό ότι δεν είχαν, έχουμε καινούργιους υπουργούς, δεν ενημερώθηκαν, κλείσε τη Βουλή. Οφ, λοιπόν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Άκυρο, η λειτουργία της χώρας αναστέλλεται για 10 μέρες. Της δημοκρατίας. Υποτίθεται. Και όποτε έχουμε ανασχηματισμό, άρα πρέπει να κλείνει η Βουλή, γιατί δεν υπάρχει λόγος να ανοιχτεί η Βουλή, αφού δεν είναι ενημερωμένοι υπουργοί. Όλα αυτά τα ωραία που ζούμε έχουν γίνει με ενημερωμένους υπουργούς. Mm. Οπότε τώρα σου λέει μην κάνουν κανένα λάθος, ψηφίσουν καμιά τροπολογία, χάρισμα σε καμιά Eurobank. Γίνουν υποτακτικοί στην Τρόικα ξαφνικά επειδή ναι, δεν ξέρουν. Ναι, ναι, ναι, τους πιάσουν κότσους. Να ενημερωθούν πρώτα ναι, και μετά. Οι κότσοι, να ενημερωθούν. Λαός, μέρος Α. Αποστόλη! Έλα! Εγώ θέλω απλά να ευχαριστήσω για όλο αυτό το διάστημα. Μας έκανες πολύ χαρούμενους. Πού πας, φεύγεις? Όχι, φεύγετε εσείς γι' αυτό. Δεν φεύγουμε, παιδί μου, από το ραδιόφωνο. Από τηλεόραση τελειώσαμε. Στο ραδιόφωνο έχουμε κανένα μήνα ακόμα. Α, ναι! Ναι! Εγώ τρόμαξα. Όχι, καλέ, έχουμε κανένα μήνα εδώ. Μαζί θα ξεκαλοκαιριάσουμε. Φίλε, ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως για όλα. Θα μου κάνει μια χάρη. Τι θες, άνοιξε το στοματάκι σου. Θα σου κάνω χάρη. Θα σου πετάξω ένα χαπάκι μέσα και μετά τέλος η ουρολίμωξη. Άκουσε μόνο μαλακά, άκουσε. Εμένα μαλακά. Αυτό που σου λέω εγώ. Έχεις πάθει ποτέ ουρολίμωξη? Όχι, μωρέ παπά. Έχεις καμιά τάση ουρολίμωξίασης? Θα σου πετάξω το μέσα το Grand Biotic σε ένα που είναι happy, τη Quest. Για γυναίκες είναι, βλέπω. Τέλος πάντων. Φάτο εσύ. Για γυναίκες και για γέρους θα κάνει, δεν μπορεί. Ναι. Εμπρός. Παρακαλώ. Εμπρός. Πίσω. Αχθέ μου. Μεγαλοδύναμε. Του φουμάρουμε, τι έγινε. Μ' ακούς, δεν συνεννοιόμαστε, μου φαίνεται, χωρίς να είμαι σίγουρος. Καλέ. Ελληνοφρενία. Ναι. Παιδιά, παίρνω από Κέρκυρα και το ράδιο Εφτάνησα συνέχεια κόβει με διαφημίσεις. Δηλαδή δεν είναι μετάδοση, είναι διακοπή της μετάδοσης του Real. Α, πολύ καλά. Μας χαίρεστε δηλαδή, μας ακούτε πολύ ευχάριστα. Γίνεται δηλαδή τώρα που γίνονται οι πλάκες, είναι κομμένο. Βάζουν εκεί κάτι ψισταριές ή κάτι μαλακίες. Ψισταριές. Μπορεί να μην γουστάρει ο άνθρωπος στις πλάκες ο αναμεταδότης. Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά δηλαδή είναι πολύ σπαστικό. Εκεί που ανακούσουμε κάτι μας κόβουν συνέχεια με διαφημίσεις. Γιατί δεν το βάζουν πάνω στις διαφημίσεις δικές σας. Να προτείνω ιντερνετάκι ελληνοφρένια.net.gr. Παίζει εκπομπή live τώρα. Έγινε, έγινε, φίλε μου. Έλα, να σε καλά. Το λέω γενικά για να το ξέρεις. Ναι, καλησπέρα. Παρακαλώ. Μιλάω με τον Αποστόλη. Ναι, ναι. Ευχαριστώ. Τι ευχαριστείς. Μίλα. Τι να πω, ρε, που δεν παίζεις ένα άπομο. Για δοκίμασε να με παίξεις. Κάνε μου απαλές κινήσεις, μην το σφίξεις πολύ και παίξαμε. Δεν παίζεις, λέμε. Καλά. Να σου πω. Έλα. Σ' αρέσουν τα cranberries. Είναι αντιξιδιωτικά. Με τόσα προβλήματα που έχουμε, δηλαδή. Προβλήματα. Εδώ σε μένα, προβλήματα. Λοιπόν. Έλα, ρε. Αν έχεις προβλήματα, θα σου δώσω το Cranbiotics που είναι από cranberry. Που είναι και της μόδας. Τώρα όλοι τρώνε cranberries. Έλα, ρε. Εσύ φάτο σε χάπι. Πάλιο, ρε. Βγάλε κανένα καινούριο, ρε. Τι να βγάλω, παιδί μου, αυτό υποστηρίζει το ουροποιητικό σύστημα. Κατουργέστε, κατουργέστε. Βγάλε κανένα καινούριο να μα φτιάξει να πει. Τι είπα, δυο τέτοια μετά το φαγητό θα σα τρώσει. Ελληνοφρενία. Ναι, ναι. Ό,τι μαλάκα είναι ο Πάγκαλος είναι και ο Γεωργιάδης. Ναι, και εγώ δεν το έχω για διαφορετικό. Ίσως τους είχα. Equal. Δεν άκουσατε τι είπες. Το ίδιο λέω είναι και εγώ δεν τους είχα για κάτι άλλο. Α, μπράβο. Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Την ίδια άποψη έχουμε. Μα ό,τι είναι κατά του Πάγκαλου και του Άδωνη, νομίζω όλοι οι Έλληνες συμφωνούμε. Αυτό που ακούμε θα το ακούσετε αύριο όσοι πάτε στο Ηρώδιο, φανταστείτε το λίγο, θα το ακούσουμε λίγο ακόμα, κάτω από την Ακρόπολη, καλοκαιράκι, σύμβολο και εμβληματική εικόνα της καλοκαιρινής Αθήνας, είναι το σαξόφωνο του Αμερικανού Charles Lloyd και τώρα θα μπει και η φωνή της Μαρίας Φαραντούρη. Σταλιάζει μέσα στο βορειά, στα ξένα μακριά. Δώσαμε χθες προσκλήσεις. Έχουμε την κυρία Φαραντούρη στην τηλεφωνική γραμμή όμως. Και για καλό σας μεσημέρι. Ευχαριστώ επίσης. Και έρχεται το τηλέφωνο να σπρώξει το τραγούδι, να πάει παραπέρα, να το έρθουν αύριο να το απολαύσουν και καλύτερα. Βεβαίως, και θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να ακούσει και γνωστά τραγούδια και από το ελληνική παράδοση, ωραία, η πυρότικα, ξέρετε, τα πυρότικα είναι πεντατονική κλίμακα που ταιριάζει πάρα πολύ στους τζαζίστες. Ναι. Και έχουμε επιλέξει μια σειρά από όμορφα τραγούδια, από τη Θράκη, του Μίκη, πολύ ωραία, επίσης αμερικάνικες μπαλάντες του ίδιου του σαξοφωνίστα, του Charles Lloyd, spirituals και είναι ένα ανάμεικτο πρόγραμμα. Γέφυρες δεν λέγεται, μουσικές γέφυρες. Μουσικές γέφυρες, ναι, εμείς το λέμε έτσι, η ελληνική μουσική και παραδοσιακή και έντεχνη μέσα στον κόσμο, έτσι. Η ελληνική μουσική, επειδή χαθήκατε λίγο, συναντά την αμερικάνικη τζάζ, αυτό δεν είναι το... Την αμερικάνικη τζάζ, ακριβώς. Ναι, ναι. Είναι ένα πάντεμα. Πώς η αφροαμερικάνικη μουσική διεισδύει στην ελληνική παράδοση. Και αυτό έχει γίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 2010 που πρωτοπαίξαμε στο Ηρώδιο, κυκλοφόρησε με την ECM ένας δίσκος σε όλο τον κόσμο και είναι κανονικές συναυλίες, μάλιστα πρόσφατα γυρίσαμε από Αυστραλία, έχουμε πάει Αμερική, Ευρώπη, σε όλα τα μεγάλα jazz festival, γιατί το CD αυτό δεν μ' αρέσει εγώ το να κάνω για τη δουλειά μου να κολακεύω και να φτάσω. Αλλά σας λέω ότι είχε τεράστια επιτυχία, ναι, και πολύ καλές κριτικές, πάρα πολύ καλές κριτικές. Δηλαδή φτάσανε να γράφουν ότι μια χώρα που καταραίει, που είναι τώρα σε πολύ δύσκολη κατάσταση, μας κάνει να τη σεβόμαστε για τον πολιτισμό της, για την πνευματικότητά της, το δίσκο, τη μουσική, την ποίηση κτλ. Είναι και αυτό το μόνο. Και το γράφει το Le Monde αυτό. Έτσι, ναι. Μεγάλες εφημερίδες, οι New York Times γράψανε, όλες οι εφημερίδες γράψανε για αυτό το CD. Θετικές ειδήσεις για την Ελλάδα μόνο από τον πολιτισμό μπορούν να βγουν πια. Όποιες θετικές. Ναι, αλλά και αυτό όλους τα λόγια είμαστε. Ποτέ δεν τον αντιμετωπίζουμε σοβαρά. Όπως άλλες χώρες που έχουν και λιγότερη, έτσι, λιγότερα να προσφέρουν στον, ναι, πολιτισμό τους, αλλά κάνουν συστηματική δουλειά. Είναι πραγματικά ένα ενδιαφέρον κομμάτι που καμία κυβέρνηση δεν επένδυσε και μόνο λόγια, ωραία λόγια λέμε. Ναι. Ίσως κάποιες προσωπικό. Ξέρετε τι, έτσι όπως βλέπω να είναι οι κυβερνήσεις, καλύτερα που δεν επένδυσε καμία στον πολιτισμό. Γιατί όπου επεμβαίνουν καταστρέφουν. Ναι, αλλά και αυτό είναι μια άποψη βεβαίως. Γιατί τη δεκαετία του 60 και του 70 και κυρίως το 60, Χατζηδάκης, Θοδωράκης, είχαμε επένδυση από τις κυβερνήσεις τότε στον πολιτισμό. Όχι, βέβαια, όχι. Και όμως μεγαλούργησε, ήταν η καλύτερη δεκαετία. Ήταν μια καταπληκτική σύμπτωση τότε και η δημιουργή και όχι μόνο η μεγάλη του έτσι. Ναι, ναι, ναι. Οι τέσεις, όλοι ήταν η καλύτερη δεκαετία. Ναι, αλλά ήταν μια άλλη κοινωνική κατάσταση, μια άλλη αυτή. Τώρα τα πράγματα είναι αλλού, άλλες ανάγκες, άλλα προβλήματα, τεχνολογία έχει μεσολαβήσει. Είναι πάρα πολλά πράγματα που κανείς πρέπει να τα δει διαφορετικά, αλλά η μουσική μας, έτσι πώς θα μπορούσε. Δηλαδή δεν έχει στεγανά, αυτό θέλω να πω. Και εμείς δείχνουμε τώρα την οικουμενικότητα της μουσικής μας. Αυτό θέλω να αποδείξω, ότι αυτά τα πράγματα, τα ριστουργήματα, τα διαμάντια της ελληνικής παράδοσης, αλλά και κάποια από το έντεχνό μας τραγούδι, μπορούν πραγματικά να μπουν και στον κόσμο της jazz, όπως και άλλα από τις rock. Ναι, ξέρετε πόσα τραγούδια του Μίκη έχουν παιχτεί με συγκροτήματα rock. Ναι. Και στην Ευρώπη. Μα έχουν γίνει. Αυτό και... δεν τα ξέρει ο κόσμος. Ναι. Προσπάθειες πολλές. Να μεταλλάσσουν λίγο, ναι, γίνεται μια... Γιατί ξέρετε, στην jazz υπάρχει αυτή η ελευθερία στην έκφραση. Ναι, ναι. Παίρνουν ένα θέμα, αλλάζουν λίγο την αρμονία και μετά κάνουν αυτοσχεδιασμό. Μα και η ελληνική παράδοση αυτοσχεδιάζει. Αυτό ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Έχουμε πολλά κοινά πράγματα. Είπατε και... πριν για υπηρώτικο. Ποιο υπηρώτικο θα πείτε αύριο? Έχουμε το «Αλυσμονώ και χαίρομαι», ο Γιάννη μου το μαντήλι σου. Είναι τζαζ, όντως. Αυτό είναι τζαζ κομμάτι, κανονικά. Ναι, το Γιάννη μου το μαντήλι σου. Ναι, και το «Αλυσμονώ», να τα ακούσετε. Το λέω. Εδώ τώρα παίζουμε με καινούργιους μουσικούς. Αυτή τη φορά ο Τσάρλς Λόιντ έφερε τη νέα γενιά των μουσικών. Η top, τη νέα γενιά, 28 και 30 τη Νέα Υόρκη τώρα. Και τώρα κάνουμε πρόβα αυτές τις μέρες για να μπουν έτσι στο κλίμα. Αλλά ο δίσκος και όλες οι περιοδίες γίνανε με τον Jason Moran, μεγάλη προσωπικότητα, ο Eric Haaland και ο Ruben Rogers. Mm-hmm. Ηχογράφηση δηλαδή. Τώρα τον αφήνει και η νέα γενιά, γιατί πραγματικά τους αρέσει να μπαίνουν σε μουσικές πηγές που έχουν μια ζωντάνια και έχουν και ένα βάθος. Αυτό θέλω να πω, ότι εμάς δεν είναι κλειστά αυτό, μπορούμε να τα ανοίξουμε. Και όταν μας δίνεται η ευκαιρία, είναι ωραίο πράγμα. Όταν κάνετε πρόβα και όταν αυτοί οι νέοι μουσικοί πέσανε πάνω στο Γιάννη μου το μαντήλι σου ή όλα αυτά τα επιρώτικα θρακιώτικα, ποια ήταν το σχόλιο που κάνανε, ποιο ήταν? Γιατί για αυτούς είναι ένα κομμάτι παραδοσιακό μιας άλλης χώρας. Το στοιχείο είναι ότι χορεύουν, ελικνίζονται. Α. Αυτό και η πρώτη μουσική που το ηχογραφήσαμε, θυμάμαι ότι και είχα αγωνία κι εγώ, πώς θα το πάρουν, πώς θα. Και μόλις αρχίσαν έτσι με λίγο. Ξέρετε, οι τζαζίστες χορεύονται κιόλας, έχουν έτσι μια τάση, το σώμα τους, ας πούμε, ναι, το βιώνουν κάπως. Με το χαμογελό τους, με το φτωχέ, το πραγματικά, τότε είπα, κερδίσαμε το στοίχημα, αυτό είναι. Το ίδιο στάνουμε και με τα νέα παιδιά, θα τα δείτε, ο Τζο Σάντερς είναι ένα πλάσμα που έτσι ακίνητο θα το δει. Καλά, πέρα από την πνευματικότητα του Charles Lloyd. Αλλά μην υπάρξει σύγχυση ότι εδώ θα ακούσουμε jazz και τρομάξει ο κόσμος και μην τώρα είναι αυτό. Η Φαραντούρη είναι όπως είναι. Και το τραγούδι δεν το προδίδουμε. Απλώς λίγο του αλλάζουμε την αρμονία για να μπορούν μετά οι Αμερικανοί να το πάρουν και να κάνουν τους αυτοσχεδιασμούς τους. Αλλά οι φόρμες είναι ίδιες. Η ιδέα πώς ξεκίνησε να συνεργαστείτε με αυτόν τον σαξοφωνίστα? Αυτός με άκουσε σε μια περιοδία μου που έκανα στα Πανεπιστήμια της Αμερικής. Είχε έρθει στην Καλιφόρνια, τον είχε φέρει ένας Έλληνας που με ήξερε και ήρθε και ήταν φίλος του και ήρθε, με άκουσε και μου ζήτησε να τραγουδήσω, ότι η φωνή μου πάρα πολύ του άρεσε και ήθελε να τραγουδήσω τον Blow Wind, ένα δικό του τραγούδι, και μου είπε με σίγουρο θα συναντηθούμε στην Ευρώπη. Και πραγματικά συναντηθήκαμε πρώτα στη Γερμανία, που είχα περιοδία εγώ και είχα μαζί μου και το Σοκράτη το Σινόπουλο, τον περίφημο Λιράρη, αυτός που παίζει λίρα, ένας καταπληκτικός μουσικός. Και εκεί ενθουσιάστηκε πια, μας άκουσε και είπε ότι αυτό είναι και το όργανο που θα μπορεί να μας συνδέσει, που έχει αρχιετυπικό ήχο, έτσι, είναι παλιός και αυτό το πράγμα. Όλο λοιπόν βγήκε σε ένα πολύ ιδιαίτερο άκουσμα, έτσι, ένα πρωτόγνωρο άκουσμα, αυτή η συνέβρεση που λέμε, αυτή η συνένωση. Τι να σας πω τώρα. Ακούσαμε λίγο, θα ακούσουμε. Όχι, να τα ακούσει. Ναι. Και φτηνά εισιτήρια. Το φεστιβάλ φέτος έχει πολύ χαμηλώσει τα εισιτήρια και μακάρι ο κόσμος να έρθει και να ακούσει, ας πούμε, μια άλλη διάσταση και των γνωστών τραγουδιών και του Μίκη. Να δείτε τι ωραία που παίζουν τη Φέδρα. Τη Φέδρα, το ωραίο τραγούδι αυτό του Μίκη. Mm-hmm. Αγάπη μου, αγάπη μου. Ναι, ναι. Ή το Κράτησα τη ζωή μου, ή τη Καραίνδρου, ή. Επίσης όλα τα γνωστά, έτσι, τα θαλασσάκι, από τα νησιώτικα, ναι. Βυζαντινούς ύμνους. Θα δείτε τι ωραίο που δίνεται, ας πούμε, στο προσπαθούμε να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, πότε ξεκινήσατε πρώτη φορά, ποιο έτος? Το 10. Όχι, εσείς, η δική σας καριέρα. η δική μου καριέρα. Πότε ξεκινήσατε, θα σας πω γιατί το ρωτάω. Πριν 50 χρόνια. Δηλαδή, έτος, θυμόσαστε. Εγώ ναι, έκανα και τη γιορτή μου μάλιστα, στα 50 χρονά μου, στο τραγούδι. Στο τραγούδι δηλαδή, που ήμουν παιδί και με ανακάλυψε ο Μίκης. Ήμουν ένα παιδί μαθήτρια και μπήκα στο συγκρότημα και από εκεί. Ξέρετε γιατί ρωτάω. Σε όλη επειδή εγώ γεννήθηκα και σας βρήκα, φαντάζομαι και άλλοι έχουν γεννηθεί και γεννιούνται και σας βρίσκουνε. Η φωνή σας έχει πατήσει τα πάντα. Θοδωράκι, Χατζηδάκι, ξένους, Έλληνες. Τώρα βλέπουμε εδώ ένα νέο. Δεν σταματάτε ποτέ. Ούτε έχετε πάνω από αυτή και λέτε: εγώ έχω πει τα τραγούδια που δεν τα έχει πει κανείς και με κανέναν τρόπο. Και συνεχίζετε κανονικά. Έτσι, οπότε βέβαια, αφού ακόμα η φωνή μου μου δίνει έτσι μια. Καλή, ας πούμε, την πρόσεξα και προσπαθώ. Είναι και μέσα το εσωτερικό, ξέρεις, το μέσα μας. Νομίζω, ναι, αυτό είναι. Δηλαδή, αν το μέσα μας χρειάζεται, ας πούμε, και το αισθηκτό μας πάντα δουλεύει καλά. Είχα την τύχη, βέβαια, εγώ και να είμαι κοντά σε μεγάλους δημιουργούς. Νομίζω οι δημιουργοί είχαν την τύχη. Ναι. Όχι εσείς τόσο, και οι δημιουργοί είχαν την τύχη. Όχι. Είναι τραγούδια που δεν μπορεί να τα πει άλλος. Ναι, αλλά εντάξει, θα βρισκόταν άλλε φωνέ. Και τα δύο μαζί θα έλεγα. Ήμουν τυχερή και βλέπεις έχω ένα τεράστιο ρεπερτόριο που το αξιοποιώ καταλήλως. Και όποτε αυτό και προσπαθώ, αυτό είναι τώρα στα χρόνια που. Εντάξει, τώρα εγώ τι να κάνω, ποια διαδρομή. Κάνω, χαίρομαι, ας πούμε, αυτό που έχω κάνει, αλλά κυρίως να συνδέσω αυτά τα πράγματα στο εξωτερικό με άλλους μουσικούς. Αυτό είναι το κύριο μέλημά μου. Και να το γνωρίσουν οι νέοι άνθρωποι που δυστυχώς στην Ελλάδα δεν το ξέρουν. Ναι. Γιατί τα ραδιόφωνα φροντίζουν να μην το ξέρουν, γιατί ξέρετε, αλλάζει το σύστημα αλλού. Και όλα αυτά. Και είναι δυσάρεστο. Όχι ότι θα μπορούσαν κάποια να επιλέξουν και να τα λένε αυτά τα τραγούδια, να τα ακούνε τουλάχιστον, να κρίνουν. Δεν σου λέω τα πολιτικά ή τα πολύ έτσι. Κάποια τραγούδια ήταν μιας άλλης εποχής, είχαν τη φόρτιση μιας άλλης εποχής, έτσι. Είναι φυσικότερα η νέα γενιά να θέλει τα δικά της και έτσι πρέπει να βρει τα δικά της, το δικό της πρόσωπο, το δικό της στίγμα. Ναι. Αλίμονο, δεν λέμε αυτό, αλλά καλό θα πρέπει να πατάνε και σε κάποιες στο παρελθόν, ας πούμε, σε κάποιες ρίζες. Έτσι πρέπει να πατήσουν για να φτιάξουν το παρόν και το μέλλον. Εννοείται, εννοείται. Έτσι, κάτι δηλαδή. Τελευταίο, είπατε τώρα για Αυστραλία και όλα τα υπόλοιπα. Γυρίζετε και στο εξωτερικό. Τι λένε για την Ελλάδα, τι έχουν πιάσει, τι έχουν καταλάβει από όλα αυτά που συμβαίνουν. Λένε ότι τώρα δεν βρίζουν στο βαθμό που. Όχι, δεν βρίζανε ποτέ, εν πάση περιπτώσει, κάνανε κάποιες κριτικές τότε που ήταν είχε σοκαριστεί. Στην αρχή, ναι. Στην αρχή τώρα δεν λένε. Τώρα λένε ότι συμμερίζονται, αν θέλετε, είναι αλληλέγγυοι στον αγώνα των Ελλήνων και των ανθρώπων που υποφέρουν. Τα βλέπουν και γιατί η εικόνα είναι πολύ έντονο πράγμα, έτσι δεν είναι. Βέβαια. Το λένε, το δείχνουν αυτό. Και δείχνουν τις διαδηλώσεις, δείχνουν ότι ο κόσμος δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας υποφέρει. Με έναν άδικο τρόπο πληρώνει την κρίση. Όλα αυτά τα βλέπουν. Τα βλέπουν και οι άνθρωποι που πιστεύουν, ας πούμε, σε μια υγιή κατάσταση. Δεν λέμε τώρα για ευτυχίες και τέτοια και το παρελθόν και ευημερίες, αλλά αυτό που λένε ότι πρέπει, ας πούμε, να σηκωθεί γρήγορα πάλι ο ελληνικός λαός. Και δεν είναι μόνο ο ελληνικός λαός, είναι και η Ευρώπη υπόλοιπη, οι άλλες χώρες. Mm-hmm. Νομίζετε ότι είμαστε εμείς εμείς ήμασταν περισσότερο. Τώρα πάει σε όλους, όντως. Τα προβλήματά μας, τα ιδιαίτερα, αλλά και η Ευρώπη, ας πούμε, και μη σας πω και όλη η Ευρώπη. Το ξέρω, σιγά σιγά πάει παντού. Οι ανεπτυγμένες χώρες ναι. Τώρα συγκρατούνται. Είναι προδιαγεγραμμένη μοίρα, όποιος δεν το έχει καταλάβει. Να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ. Οπότε αύριο να το πούμε, γιατί μπορεί κάποιος να μπει και στην πορεία. Είτε στον κόσμο ότι είναι και φθηνότερο. Στο Ηρώδιο, 9 η ώρα. Και θα τραγουδήσουμε όλοι μαζί, μην τρομάξουν. Δεν είναι πράγματα που αυτό. Θα τα δούνε με μια άλλη πολύ ωραία ενορχήστρωση, πολύ ενδιαφέρουσα. Και με πολύ σεβασμό σκύβουν οι ξένοι στην παράδοσή μας και στο ελληνικό μας τραγούδι. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να πάνε όλα καλά, καλά κουράγια. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Η Μαρία Φαραντούρη ήταν για την αυριανή μεγάλη ωραία και συναυλία στο Ηρώδιο με τον Τζαρζ Λόιτ, τον σαξοφωνίστα. Ακούσατε τι θα παίξουνε. Η Μαρία Φαραντούρη είναι, μας πάει σιγά σιγά στις διαφημίσεις από ένα άλλο, το έχουμε ακούσει από το Χρόνια Ιδονίδη, βλεφαρόμενο τίτλος. Εδώ το λέει μαζί με τον σε στυλ τζαζ. το σαξόφωνο από κάτω και η φωνή της από πάνω. Ευτυχώς! Εσείς θα μας πείτε φυλακή! Μαζί και πάλι αλλαγή! Και αυτός ο Βαγγέλης από μέσα από τη φυλακή η αλλαγή. Θα φτιαχτεί το σύνθημα. Δύσκολο το βλέπω, αλλά θα ήταν μια λύτρωση για όλους μας, για τον ελληνικό λαό. Νομίζω και για τον ίδιο τον Βενιζέλο. Να σου πει η Φαραντούρη που είπε ότι είναι. Στο Ηρώδειο. Έχει αποκρατικοποιηθεί ακόμα το Ηρώδειο. Το Ηρώδειο. Ναι. Νομίζω θα το ιδιωτικοποιήσουν και αυτό. Άντε με το καλό. Σε μια σειρά θα πάρει και αυτό τη σειρά του κάποια στιγμή. Να πάμε όσο. Και τελευταία τα μάρμαρα από πάνω, τα γκρεμισμένα. Σιγά τώρα, τι είναι αυτά. Τα συντηρούμε κιόλας. Και τόσα λεφτά έχουμε δώσει για συντήρηση. Θα βρεθεί ένα υπουργό να το πει αυτό. Τα δίνουμε αυτά γιατί είναι μάρμαρα γκρεμισμένα και τα συντηρούμε τόσα χρόνια. Και τι είναι, μάρμαρα. Τα δίνουμε κάπου. Τι ψυχή έχουν τα μάρμαρα. Ένα μόλ εκεί πάνω. Καλά. Να σου πω εγώ τι έχει να γίνει. Και που είπαν το κάνανε εδώ το αφαίρετο. Δίπλα από το σταθμό. Κάνε το εκεί. Γίνεται εκεί που έχει γερά θεμέλια. Αίμα. Τόσα βράχος, χρόνια έχει αντέξει. Βράχος το μόλ. Μην δίνεις ιδέες. Λένε εδώ τώρα. Ναι, εγώ είμαι φαν πολύ τη Φαραντούρη. Πάρα πολύ όμως. Δηλαδή και θεωρώ ότι. Γιατί γλύψιμο λέει και. Τόσο ένα ανόητο. Ένα ανόητο. Εγώ είμαι, όχι, δεν είμαι απλά φαν. Μ' αρέσει πολύ η φωνή της και έχει τραγουδήσει πράγματα και νομίζω το ρητό ουδής αναντικατάστατος δεν ισχύει στην περίπτωση Φαραντούρη. Δεν υπάρχει τέτοια επιβλητική φωνή, παρουσία. Ναι, ήταν παλιά βουλευτής του Πασόκ, όλα αυτά ισχύουν. Δεν μου λένε εμένα κάτι. Άμα το πάρουμε έτσι, ως καλλιτέχνης και ως φωνή και ως τραγούδια και ως τραγουδάρες, γιατί. Και όπως και να έχει, δεν έχει να κάνει το έργο με όλο το υπόλοιπο. Εντάξει, δηλαδή, γιατί το σε έργο κάποιο θα βαθμό μείνει. Μπορεί και να έχει. Μπορεί και να έχει, αλλά τι θα μείνει. Δηλαδή, το έργο τελικά. Μένει. Το έργο μείνει. Γιατί μπορεί μένει. Να πει διάφορα για το Μίκη. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι. Με αυτό το σκεπτικό δεν ακούς τίποτα. Ναι. Γιατί ο καθένας κάπου έχει πάει, κάτι έχει κάνει στην πορεία. Όλοι είναι πολιτικοποιημένοι. Έχουν ζήσει και πάρα πολλά χρόνια και μπράβο τους και έχουν περάσει από πολύ δύσκολες στιγμές και παίρνανε θέσεις. Τι να κάνουμε. Μπορεί να μην συμφωνούσαν με αυτό που θέλω εγώ, αλλά δεν έχει σημασία. Και επειδή ελάχιστα πράγματα μας αρέσουν σε αυτόν τον τόπο, ναι, το εξέφρασα έτσι όπως το ακούσατε. Και θα το ξανακάνω κι άλλη φορά, δεν έχω θέματα. Και το έκανες και θα το ξανακάνεις. 4-5 άτομα μου αρέσουν σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν, όποτε τα βρίσκω, που δεν έχει τύχει να ξαναβρεθούμε και ραδιοφωνικά με την Φαραντούρη, και θα άξιζε και περισσότερο γιατί είναι και. Μιλάει πολύ, είδες, δεν σταματά. Είναι τελείως διαφορετική στην επικοινωνία από αυτό που ξέρουμε το επιβλητικό. Ναι. Είναι φλίαρη, μιλάει, λέει, έχει άποψη για όλα και δεν σταματάει όπως καταλάβατε και πριν. Έχουμε πρεμιέρα σήμερα. Τι? Του Χαρδούβελη στο Eurogroup. Α. Η πρώτη του. Τρώμαξε έτσι όπως το πες. Πρεμιέρα. Μάλιστα. Θα δώσουμε προσκλήσεις. Με την ευχή να είναι και η τελευταία του. Λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς. Προσκλήσεις να δώσουμε. Τι να δώσουμε. Για την πρεμιέρα αυτή. Αξέχαστη πρεμιέρα. Σήμερα στο Eurogroup. Παράσταση, δύο έργα σεξ. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε γιατί έχει μαγκαζίνο σε λίγο. Παπαδόπουλος Ακριβοπούλου. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας.